Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 21 Aralık Cumartesi. Özür dilerim. Merhaba kainat. Bugün 23 Aralık Pazartesi. Yıl 2019, ay 12, gün 357, Kasım 46. 1441 Hicri Rebiülahir 26, 1435 Rumi Aralık 10. Soğuklar. Günü tarihi, Kubilay olayı. 89 yıl önce bugün, 23 Aralık 1930'da Kubilay olayı diye adlandırılan olay cereyan etmiştir. İzmir'in Menemen ilçesinde Laz İbrahim Hoca ve Derviş Mehmet adlı yobazların kışkırtmasıyla Menemen'in 72 bin Müslüman Arap tarafından kuşatıldığı yalanından cesaret alan bir kalabalık yeşil bayrak altında toplanarak ayaklanmak istemiş, olay tam bir irtica hareketine dönüşmüştü. Öğretmen okulunu bitirip yedek subaylığını yapmakta olan Mustafa Fehmi Kubilay, genç bir öğretmeni gözleri dönmüş kalabalığın gazabından kurtarmak istemişti. Topluluğu korkutup dağıtmak için mangasındaki askerlere zararsız manevra mermileriyle ateş emri vermişti. Asiler ellerinde öldürücü silah bulunmayan askerlere üstün gelmiş, 24 yaşındaki yaralı Kubilay'ı orada caminin musalla taşına yatırarak başını kesmişler ve bu kesik başı yeşil bayrağın tepesine takarak sokaklarda gezdirmişler ve bununla da yetinmeyerek Şevki ve Hasan adlarındaki iki bekçiyi de şehit etmişlerdi. Daha sonra ordu birlikleri yetişmiş, şeriatçılar ve elebaşları cezalandırılmışlardır. Günün tarihi, 143 yıl önce bugün, yani 23 Aralık 1876'da ilk kanun-u esasi, yani anayasa onaylanmıştı. Kanun-u esasinin 18. maddesine göre resmi dil Türkçedir, bütün devlet memurları Türkçe konuşmak zorundadır. 68. madde, bütün vatandaşların Türkçe bilmesi şarttır. Cumartesi gününden itibaren de dönüp bakacak olursak, Güneş Oğlak Burcu'na girmiş, kış faslı, gün dönümü, Erbayi'nin başlangıcı başlamıştır. Oğlak Burcu'nda doğanlar, yani 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Keçi yavrusu burcuna girmiş olduğundan kış faslı ve erbayin başlamıştır. Erbayin 40 gün demektir ve kış faslının başlangıcıdır. 89 gün sürer ve Mart'ın 20'sinde sona erer. Bu burcu oluşturan yıldız kümeleri Oğlak'a benzediğinden bu ad verilmiştir. Oğlak burcunda doğanlar 21 Aralık 21 Ocak disiplin temsilcisi Satürn sizin yıldızınızdır. Satürn'den yıldızların öğretmeni diye bahsedilir. Satürn sihirli bir öğretmendir. Ona uyduğunuz takdirde hayatta her istediğinizi ele geçirebilirsiniz. Sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli, güçlü bir tipsiniz. Edgar Allan Poe, Henry Miller, Albert Schweitzer, Faye Dunaway, Shirley Bassey Oğlak Burcu'nda doğmuşlardır. Bugünün Oğlak Burcu'nda doğanların önemli uğurlu günlerine de bakalım. Uğurlu gününüz cumartesi. Uğurlu sayınız 8. Uğurlu sayınız lal. Uğurlu renkleriniz mor, menekşe moru ve koyu mavi. Uğurlu çiçekleriniz karagül, kadife çiçeği, kamelya. Uğurlu kokularınız folk müziği. Uğurlu müziğiniz marşlar ve canlı parçalar. A man who has a heart of gold, make him cruel, wicked, self-centered and cold. Many men in this land, many organizations fought for freedom and justice throughout the land. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. Prostitute in the island, wall and sun dry, they peddling my people's right, exploiting, oppressing, less freedom or suffering. I wonder how we survive. Think it over, my friend. Think it over again. Think it over. Don't vex with me, shorty. Think it over. I'm singing as I sing. We can't even buy. Murder the price too high. Malnutrition killing the children while we the adults starving. Yet the price is rising without control. Young man begging bread by the side of the road. And the chamber of commerce in this land, I tell you, they don't give one damn. The more we try to economize, the more cost of living rise. When they have power and authority, they don't give a damn about nobody. They prostitute in the island, milking the land dry. They making my people starve, exploiting, oppressing, less freedom or suffering. This thing just can't go on. Think it over, my friend. Think it over carefully again. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Can Tombil yok bugün. Günaydın. Evet, açılışımızda King Short Shirt'ten, yani söylemesi bile kolay olmayan ama çok tanınmış bir Antigua'dan gelen kısa gömlek diye adlandırılan, namı diğer kısa gömlek olan Calypso şarkıcısı McLean Emanuel'den dinlediğimiz bir parçayla açtık. Power and Authority, yani kudret ve yetki adını taşıyan bir şarkıydı. Onu da neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano bize anlatsın. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Aralık... ...Dirilişler... ...1773'te... ...toprak açlıktan sarsıldı... ...ve birkaç gün içinde... ...şimdi Antigua diye bilinen... ...ve iki asırdan uzun bir süre boyunca... ...Guatemala'ya ve bütün bölgeye... ...hükmetmiş olan şehri yuttu... ...ama... ...dini şenliklerde Antigua... ...kalıntılarından yükseliyor... ...sokakları çiçeklerle yapılan... ...güneş, meyve, çok tüylü kuş motifli... ...halılarla kaplanıyor ve işte o zaman... ...onları çiğneyen ayakların... İsa'nın bir sonraki dirilişini mi yoksa şehrin yeniden doğuşunu mu kutladıkları artık bilinmiyor. Şehrin sakinleri çiçekleri, yaprakları sabırlı elleriyle birer birer dizerek bu sokak bahçelerini dokudular ki Antigua şenlik süresince ölümsüz olsun. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1888'de bugün ağır bir depresyon geçiren ressam Vincent van Gogh kulağını kesmiş Fransa'da. Resim yapıyordu. 1928'de bugün şair Nazım Hikmet ya da Nazım Hikmet Ran 3 yıl 3 ay hapse mahkum oluyor. Orduyu isyana teşvik gibi bir suçtan. 1930'da da Menemen'deki ayaklanmada biraz önce de Saatli Marif takviminden okumaya çalıştığımız yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay Cumhuriyet karşıtlarınca öldürülmüş. Aynı olayda Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki isimli kişilerin de öldürdüklerini belirtelim. Bugünkü gazetelerin bazılarında var. Cumhuriyet'ten bakalım. Katledilişinin 89. yıl dönümünde Kubilay'ın anıldığını, devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve Bekçiler Hasan ve Şevki'nin şeriat yanlıları tarafından katledilişlerinin 89. yıl dönümünde de Menemen'de anıldıkları belirtiliyor. Yurdun dört bir yanından yurttaşların katılacağı etkinlikler kapsamında saat 10.30'da demokrasi ve laiklik yürüyüşü düzenleneceği belirtiliyor. Bu haberlerde Cumhuriyet Gazetesi'nden aldığınız bir haber bu. Mahkeme camisinde saat 12.30'da Mevlid-i Şerif okutulacağı, saat 13.30'da Kubilay Kültür Merkezi'nde Oktay Özengin Kubilay Tarihi Fotoğraf Sergisi ve saat 14.30'da da tarihçi yazar Sinan Meydan'ın katılacağı panel düzenlenecekmiş. Bir de koşu var. 13.sü düzenleniyor. Çanakkale asfaltı Buruncuk bölgesinde saat 8'de başlayacakmış. Evet, günün haberlerine şimdi bakacak olursak, savaş rüzgarlarının esmekte olduğunu Türkiye açısından en önemli haberin yeni tip bir denizaltı projesi, birinci gemisi, Piri Reis'in havuza çekilme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar şeklinde konuştuğu belirtiliyor. Öte yandan da çeşitli kaynaklardan görebiliyoruz. Mesela Diken gazetesinden görelim. Libya'da ülkenin doğusunu kontrolünde tutan General Halife Hafter'e bağlı güçlerin içinde Türk mürettebatı bulunan kargo gemisini de alıkoyduğundan bahsediliyor. Erdoğan gerekirse Libya'ya desteğimizin askeri yönünü artıracağız diye de konuştu. Gerekmesi halinde, ne demek gerekmesi onu açıklamamış ama Türkiye'nin Libya'ya desteğinin askeri yönünün artırılabileceğini söylüyor. Bu sırada da general ülke ikiye bölünmüş, en az ikiye bölünmüş olan iki kuvvet merkezi bulunan Libya'da da General Halife Hafter'e bağlı güçlerin iç savaşı devam eden Libya'nın doğu bölgelerini de kontrol eden Hafter'in Türkiye'nin askeri ve deniz sınırları konusunda anlaşma imzaladığı, uluslararası toplumun tanıdığı Libya ulusal hükümeti ise ülkenin batısını kontrol ediyor. Bunu belirttik. Reuters haber ajansına konuşma yapan ulusal Libya ordusu sözcüsü Grenada bandıralı kargo gemisinin Derna kenti açıklarında Libya karasularında ordu kuvvetleri tarafından durdurulduğunu söylemiş ve gemi aynı kentte bulunan Ras El Helal limanına götürülmüş. Bu da Diken'den bu haber. Burada geminin kontrol edileceği bildiriliyor. Ordu sözcüsü de geminin durdurulma anlarıyla 3 Türk mürettebatın pasaport görüntülerini de Reuters'da paylaşmış. Libya ile yapılan anlaşma da Libya'nın batı kesiminde hakim olan güçlerle yapılan anlaşma da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti bir gün önce. Yani bayağı gergin bir durumun ortaya çıktığı belirtiliyor. Yani Cumhuriyet Gazetesi de Libya'da sular ısınıyor şeklinde vermiş birinci sayfadan. Ve Türk mürettebatında olduğu geminin önceki gece Libya karasularında alıkonması tansiyonu yükseltti deniyor haberde. Türk mürettebattan üçünün pasaportlarının kontrol edildiği görüntülerini paylaşmış işte Hafter'e bağlı güçler. Dışişleri Bakanlığı ise geminin teknik arıza nedeniyle kıyıya yanaştığını, gözaltının söz konusu olmadığını duyurmuş. Yani bu konuda rivayet muhtelif diyeceğiz. Her zaman böylesi ülkeler arası gerilimlerin de yükseldiği durumlarda alışık olduğumuz gibi böyle bir durum var. Farklı ifadelere rastlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz açıklamasını yaparken Hulusi Akar da, Savunma Bakanı da Suriye'de olduğu gibi Libyalı kardeşlerimizin de yanında olacağız diyor. Öte yandan da Mısır diktatörü Sisi'nin, Abdülfettah el-Sisi'nin Türkiye'nin müdahalesini önlemek için tankları sevk ettiği de ileri sürülmüş. Bu da Cumhuriyet'in çeşitli kaynaklardan verdiği haber. Endişe verici bir durum Doğu Akdeniz'de. Savaş, çatışma, gerginlik rüzgarları esiyor. Doğu Akdeniz'de Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize olta atacak sahil bile bırakmayacaklar şeklinde konuşmuş. Yeni tip denizaltı projesinde işte Piri Reis'i havuza çekme töreninde, biraz önce de söylediğimiz gibi çekme töreninde konuşan Erdoğan ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon olanaklarından vazgeçmesini kimsenin beklememesi gerektiğini belirtiyor Erdoğan. Hidrokarbonla kastedilen şeyin gaz ve petrol olduğunu da belirtelim. Nedense böyle bir isim, doğrudan doğruya petrol aramak ya da gaz aramaktan bahsedilmiyor. Hidrokarbon kelimesi kullanılıyor. Ama aynı şey, fosil yakıt olduğunu açıkça söylemeliyiz. Neden kimsenin beklememesi gerektiğini de açıklamamış Erdoğan. Yani pek çok insan yeryüzünün yok olması tehlikesine karşı bu hidrokarbon olanaklarından herkesin, bütün ülkelerin vazgeçilmesi gerektiğini dünya bilim camiasının açıkça ortaya koyduğunu da biliyoruz. O yüzden bu bilimle ters düşen bir durum var. Dünyada da sayısız buna karşı olan aktivistlerin de olduğunu belirtelim. Yani Libya ile yaptığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen bir yönü olmadığını söylemiş. Türkiye'nin biraz argo bir terim kullanarak durduk yere maraza çıkarmadığını, ayrıca da suskun ve çekingen politikayı sürdürme lüksünün de olmadığını kaydetmiş Erdoğan. Bunu da BBC'den alıyoruz bu haberi. Ege'nin de Akdeniz'in de sahibi, bu denize kıyıları olan ülkelerin tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke olarak Biz de sonuna kadar tüm haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız diye yeni bir kriter de getirmiş. Uluslararası hukuk alanında şimdiye kadar böyle bir en uzun kıyı sahibinin diğer kıyıdaş ülkelere bir üstünlük tanıyan bir kuralının da olduğundan emin değilim doğrusu, ama böyle bir şey de söylemiş Erdoğan. Son dönemlerde meşru Libya hükümetine verilen desteğin gerekirse artırılacağını, işte bu biraz önce sözünü ettiğimiz şey, gerek neye göre gerekip o gerekmediğini bilmiyoruz. Karada, denizde ve havada her türlü imkanın değerlendirileceğini söylemiş. Ne demek her türlü imkanın değerlendirilmesi? Bu da yoruma açık ama silahlı bir müdahaleden bahsediliyor olabilir. Uluslararası alanda çok büyük bir sorun doğuyor olabilir. Şimdilik bunu tespit etmekle yetinelim. Yani Türkiye, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümetini temsilen Başbakan Faiz El-Sarraç'la 27 Kasım tarihinde İstanbul'da iki anlaşma imzaladığını da hatırlatalım. Biri Akdeniz'de deniz yetki alanları sınırlandırılmasına dair mutabakat, yani üzerinde anlaşmaya varılan bir muhtıra. Diğeri ise güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası. Ama bu anlaşmalar Doğu Akdeniz'deki pek çok başka ülkenin de tepkisini çekmişti. BBC de belirtiyor bunu. Çünkü Libya'nın doğusu biraz önce de söylediğimiz gibi General Halife Hafter'in kontrolünde. Hafter'e bağlı güçler Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve çok da önemli bir nokta olarak Rusya tarafından da destekleniyor. Cumhurbaşkanı 10 Aralık'ta, yani Erdoğan, Libya hükümetinden ve halkından davet gelirse Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme hakkının doğduğunu da söylemişti. Ajans France Press haberi de AFP, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'nin hali hazırda ulusal mutabakat hükümetine bağlı güçlere tank ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere askeri ekipman gönderdiğine inandığı da ifade ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler zaten tank ve İHA, yani insansız hava araçları da gönderilmiş olduğuna inanıyormuş. Hafter güçlerini destekleyen Rusya ise, burada Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatın da bir şekilde tehdide uğramış olduğunu, tehlikeye düşmüş olduğunu da tespit etmek lazım. Çünkü ayrı kanatlardalar, ayrı güçleri destekliyorlar Libya'da. Ve Rusya Libya'daki krizden Batı ülkelerini sorumlu tutuyor. Erdoğan ise doğudaki Hafter kuvvetlerine paralı askerlerle destek faaliyeti konusunda Türkiye'nin sessiz kalmayacağını da söylemişti. Gene Ajans France Press haberi, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Bingazi'de olduğunu belirtiyor. Pazar günü, yani dün, Bingazi'yi ziyaret ederek General Halife Hafter'in temsilcileriyle görüştüğünü de duyurmuş Ajans France Press. Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kısa süreliğine Bingazi havaalanına indi ve doğudaki paralel hükümet başkanı Abdullah El Thani ve Dışişleri Bakanı Abdülhadi Lahuij ile görüştüğü de belirtilmiş. Lahuij de görüştüklerini doğrulamış. Ankara'nın Trablus hükümetiyle imzaladığı anlaşma konusunda görüştük demiş. Yunanistan ise bu anlaşmanın uluslararası deniz hukukunu ve Yunanistan'ın ve diğer ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ifade ediyor. Hafter'in kendisine bağlı güçlere Türkiye'nin Libya'daki yatırımlarını hedeflemeleri emri verdiğini de bildiriyor. Ve bir de Grenada açıklarında, Grenada bandralı gemiyi Derna açıklarında durdurulduğunu da ve Resul Hilal limanına çekildiğini de biliyoruz. Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada söylemişti. Facebook hesabından paylaşılan görüntülerde askerlerin 3 kişilik mürettebatı sorguladığı da görülüyor. Türk pasaportları incelediği ve kendilerine sorular sorduğu da belirtiliyor. Gayet gergin bir durum var ve yeni bilgiler gelince vermeye çalışacağız. Böyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka açıklaması da var. Ayrıca 80 bin kardeşimiz son bombardımanlar sonrasında göç ediyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İlim Yayma Vakfı ödül töreninde bir konuşması da var. Türkiye Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgası kaldıramaz diye konuşmuş Erdoğan. Son bombardımanlar nedeniyle İdlib'den 80 bin kişinin göç ettiğini de belirtmiş. Yani dünyanın ve bizim karşı karşıya, satır başlarıyla sadece verebilirsek bunu da T24'ten vermeye çalışayım. Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulunduğumuz her yeni duruma uygun yeni duruşlar, yeni yöntemler geliştirmemiz şart. Tabii bunu yaparken de Türkiye'nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda şahit olduğumuz pek çok hadisenin bize verdiği mesajı da doğru okumalıyız demiş. 80 bin üzerinde İdlib'li kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Rusya nezdinde saldırıların, yani İdlib'de, son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz demiş. 22 Aralık tarihli ödül töreninde konuşma haberi bu. Moskova'ya bir heyet gönderiliyor. Görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz diyor. Bu da ikinci bir gerilim noktası oluyor. Türkiye'nin bugün bu sabah konuştuğumuz iki büyük gerilimden biri Libya üzerinden gene Rusya ile hasmane ama Mısır'ı da içeren bir şey var. Öbürü de Suriye ve Rusya'yı içeren bir başka durum var. Tabii Batı Avrupa ülkelerinin durumunu da içine alacak bir tehdit durumundan bahsediyoruz. Yani Suriye'de attığımız adımların önemini anlatma fırsatımız oldu. Foruma katılan ülkeler 7,5 milyar dolarlık bir taahhütte bulundu. Batılı zengin ülkelere mülteci sorunundan daha fazla kaçmalarına mümkün olmadığını söylemeyi sürdüreceğiz. İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa göç edenlerin sayısı artacaktır. Ciddi hareketlilik var son katliamlar nedeniyle bölgede demiş. Ekonomik bağımsızlığımızı perçinledikçe diye yorumlamış. İslam dünyasıyla ilgilendikçe diye yorumlamış. İçeriden ve dışarıdan saldırıya maruz kalıyoruz diye iç ve dış saldırılardan bahsetmiş. Bu arada da bir başka kaygı verici gelişme de BBC'nin yaklaşık 2 saat önce, 1,5 saat önce gelen bir haberi. Iraklı Kürt istihbarat yetkilisinin, BBC muhabiri Orla Gerin'in görüştüğü bir kişi, Iraklı Kürt yetkililerden biri, örgüt üyelerinin, yani IŞİD'in ya da DEAŞ'ın, nasıl yorumlamak söylemek isterseniz öyle, Birleşmiş Milletler nezdinde dünyanın en tehlikeli terör örgütü olarak sayılıyor. IŞİD, Irak Şam İslam Devleti diye kısaltılıyor ya da DEAŞ'ta deniyor, DAEŞ'te deniyor. Irak'ta yeniden varlığını hissettirmeye başladığını söylemiş. Hem Kürt hem de Batılı istihbarat yetkilileri IŞİD'in Irak'ta yeniden varlığını hissettirmeye başladığını, yeniden inşa sürecinin tamamlandığını söylemişler üstelik. Ve bu bölgede saldırıların artmaya başlamasından duyulan endişeyi de dile getirmişler. Hemrin dağlarındaki mağaralarda saklandığını savunmuşlar. Fotoğrafları da var haberde. Ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde aktif konumdaki iki istihbarat biriminden Zenyari'nin başında olan Lahur Talabani, örgütün son bir yılda, son 12 ayda kendini yeniden inşa etmek için çalıştığını ve sürecinde tamamlandığını düşünüyoruz demiş. Yani alan müdafası düşüncesinden uzaklaşmış, farklı bir IŞİD ortaya çıkıyor diyor. El-Kaide gibi hareket etme eğiliminde olduğunu, gözlemlendiğini de aktarmış. Yani örgütün Irak'ta yaklaşık 10 bin üyesi bulunuyormuş Irak Kürt istihbarat yetkililerine göre. 4 ila 5 bini de savaşçı, yani yaklaşık yarısı da bizzat muharip savaşçı konumunda. Siyasi huzursuzluk IŞİD için erken Noel demek diye de sözlerine eklemiş. Suriye'den 100 bin kişilik bir savaşçı grubu yakın zaman önce sınırı geçip Irak'taki örgüt unsurlarına katılmış. Bu da peşmerge istihbarat raporlarına göre ciddi bir başka durumdan bahsediyoruz. Öte yandan Erdoğan'ın sözlerine dönecek olursak bu konuda Biyanet'in haberinde de Libya canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yer demiş. Tarih ve hukuk bilmez bazı gafiller, yani gene Piri Reis'in havuza çekme ve 5. gemi Seydi Ali Reis'in ilk kaynak töreninde konuşmasında Anadolu Ajansı'ndan aktarıyor Biyanet'te ve şunu söylüyor. Tarih ve hukuk bilmez bazı gafiller Libya nere, Türkiye nere diyebiliyorlar. Bizi maceracılıkla suçluyorlar. Halbuki Türkiye ile Libya denizden komşudur demiş. Bize denize girecek kıyı bırakmayacaklar demiş. Eğer KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek, bırakınız ekonomik faaliyetleri, bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklar demiş. Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine de uygun deniyor. Böyle bir gerilimli durumdan bahsederek açmak iyi değil ama suların ısındığı yorumuna da katılmamak mümkün değil. Ayrıca denizden komşu olduğunuz pek çok ülkeye o zaman tabii bütün hepsini de katmak mümkün. Erdoğan'ın söylediği gibi Akdeniz'de kıyısı olan bütün ülkelerle de komşuluk tam bahsetmek mümkün olabilir ama bu şekilde tanımlandığını zannetmiyorum ben şimdiye kadar ki uluslararası hukuk teori ve pratiğinde böyle olduğunu düşünmüyordum ama belki de Cumhurbaşkanı haklıdır bilmiyorum. O zaman biz Fransa'yla da İtalya'yla da diğer pek çok ülkesiyle de Portekiz, İspanya'da dahil ya da Adriyatik ülkeleriyle de komşu olabilir Türkiye. Böyle bir yoruma bakılacak olursa. Öte yandan Hong Kong'da da önemli bir gelişme var. Uygur Türklerine destek için toplanan göstericilere ciddi bir müdahale edilmiş. Uygur Türklerine destek gösterilerine polis müdahalesi olmuş. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesindeki Pekin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto eden gruba. Bir de Türkiye ile ilgili önemli bir başka mesele de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a açtığı davayla gündeme gelen eski Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sinan Aygün. Mansur Yavaş'ın da kendisinden rüşvet istediğini de söylemişti. İlginç bir şey olmuş, görüntüler ortaya çıkmış. Bu da T24'ün haberi. Ergenekon davasına bakan FETÖ üyesi hakimlerin yargılanmasına ilişkin davada mağdur sıfatıyla ifade vermek üzere Yargıtay binasına gelen suç örgütü mafya lideri Sedat Peker binadan aynı nedenle orada bulunan Aygün'le birlikte ayrılmış. Sinan Aygün'le Peker ve Aygün'ün birlikte yürüdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıyınca bayağı ciddi bir tepki olmuş. Kullanıcılar Aygün'e tepki göstermiş. Bu arada da Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Halk Partisi Disiplin Kurulu'na da ihraç talebiyle verildiği haberi de var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sinan Aygün'ün ihracı için harekete geçtiği haberi var. Bu da yurt içindeki karanlık bir endişe verici durum. Yani Ticaret Odası Başkanı ile suç örgütünün aynı duran davada ne birlikte yürümelerinin kaygı yarattığını da söylüyor. Öte yandan Sözcü Gazetesi ise bunu tamamen başka bir açıdan yorumlamış ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Ankara'daki rant kavgasında safını belli etti. Yavaş'a arka çıktı diyor. Kılıçdaroğlu Yavaş'la görüştüm, olayı anlattı. Yasa ne diyorsa onu yapın dedim. Kendisi de zaten yapısı gereği bunu yapıyor demiş. Bunun üzerine de Sözcü Gazetesi de buna sinirlenmiş. Böyle bir manşet atmış anladığım kadarıyla. Kamu yararına aykırı bulunan Ankara'da Sinan Aygün'e ait Togo kuleleri Yavaş'la Aygün'ü birbirine düşürdü diyor. Ve Yavaş'a arka çıktı diye de yorumlamış. Genel gelişmeleri bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında çok önemli birkaç haber daha var. Dünyanın en önemli haberlerinden bir tanesini de şimdi söyleyeyim. Onları ikinci yarım saat içinde konuşmak üzere şey yapabiliriz. Hollanda'da tarihi bir hukuk kararı alındı. Ondan bahsetmeliyim. Yani The Correspondent gazetesinden Yelmez Momers'in haberini de okuyalım. Urgenda kuruluşu, bir Hollanda aktivist örgütü, sürdürülebilir bir toplum, insanların yaşayabilecek bir hukuk devleti içinde sürdürülebilir toplum, insan haklarına saygılı kurulması için 2020 yılında Hollanda'nın karbondioksit emisyonlarını, salımlarını, yani küresel ısıtmaya yol açan sera gazı, karbondioksit ve benzeri sera gazı emisyonlarını, salımlarını en az %25 azaltması gerektiğini söyleyen bir mahkeme kararını, 90 itibariyle 90 yılı hedef alınarak, başlangıç noktası alınarak, eğer bundan az yapılırsa, hidrokarbon diyelim peki bizde, ya da bütün bu karbondioksit ve diğer fosil yakıt salımlarının, o zaman Hollanda vatandaşlarının, yurttaşlarının temel insan haklarının ihracı olacağı söyleniyor. Bu dünyada ilk defa olan bir şey, tarihi bir şey, tarihi değiştirebilecek nitelikte bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Yani insan haklarıyla küresel ısıtma, ısınma nasıl derseniz, iklim krizi tamamen birleşmiş oluyor. Bu sadece Hollandalılarla ilgili bir haber değil, bütün dünyayı, hepimizi, Türkiye'yi ve bütün ülkelerini ilgilendiriyor. Bugün konuştuğumuz bütün ülkeleri de, Libya'sını da, Mısır'ını da, Amerika Birleşik Devletleri'ni de, Türkiye'yi de tabii ve Suriye'yi de. Çünkü insan hakları üzerine kurulu bir şey. Yani bu insan hakları bu durumda, bu dava durumunda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 8. maddeleri devlete tehlikeli iklim değişikliği konusunda vatandaşlarını, yurttaşlarını koruma yükümlülüğü veriyor. Ve Urgenda'nın davası temel haklara bağlı olduğu için Hollanda'da Yüksek Mahkeme'nin bu kararı uluslararası bir öncül, yani emsal kararı da oluşturuyor. Başka ülkelerdeki hukukçular da bundan, bunu emsal olarak verebilecekler Hollanda Yüksek Mahkeme kararının ve kendi devletlerini dava edebilecekler. Bu bayağı ciddi bir durum. Ve çok da ilginç bir şey olmuş. Normal olarak mahkeme kararı verdikten sonra alkış filan olmaz diyor The Correspondent muhabiri Yelmer Mommers. Üstelik hele böyle tezahürat hiç yapılan, futbol maçı mı burası diye düşünebilirsiniz. Fakat Urgenda'nın, yani Hollanda aktivist örgütü, sürdürülebilir bir toplum için uğraşan örgütün kendini tutamadığını ve Hollanda Yüksek Mahkemesi'nin nihai olarak Hollanda devletinin davayı kaybettiğini açıklaması üzerine alkış kıyamet olmuş ve ayağa kalkıp alkışlamışlar. Çünkü daha önce iki defa itiraz etmişti Hollanda devleti. Nihayet ikisi de geri döndü ve sonuç olarak %25'ten aşağı bir indirim kabul etmiyor Hollanda Mahkemesi. Bu hakikaten dünyanın en önemli kararlarından bir tanesi ve pozitif karar bekleyenler için fevkalade büyük bir önem taşıdığını da belirtmeliyiz. Geri kalanının nasıl olacağını da söyleyebiliriz. Öte yandan da kötü haberimizi de hemen arkasından söyleyelim. Tarihteki en sıcak 7 yılın sıralaması şöyle olacak: 2020'nin %68 ihtimalle 2019'dan daha sıcak olması ihtimalinden bahsediliyor, 3'te 2'den fazla ihtimalle. 2019 ise tarihteki gelmiş geçmiş en sıcak ikinci yıl oldu ve %40 ihtimali de 2020'nin 2016'ya göre tarihteki en sıcak yıl olması ihtimali var. Yani bu 10 gün sonra gireceğimiz yeni yılda böyle olacağı söyleniyor. Yani tarihteki en sıcak 7 yıl sıralamasını meteorolog gazeteci Eric Holthaus yapmış. Tarih sırasıyla 2016 birinci, 2020 ikinci olacak. 2019 üçüncü, yani şu anda bitirmekte olduğumuz 2017 dördüncü, 2015 altıncı, 2018 yedinci ve 6. ve 2, yani hepsi bu son 7 yıl içinde en sıcak yılı yaşamış olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2016, 2020, 2019, 2017, 2015 ve 2018 diye gidiyor. 2014'te en sıcak yıllar arasında yer alıyormuş. Yani bu fevkalade vahim bir durum. Zaten Avustralya bir kıta olarak yanmaya devam ediyor. Başbakan tatilden döndü ve yaptığı konuşmaları falan, Avustralya'daki durumu söyleyelim ama yani en az 6 kişi öldü, 86 ev ve iş yeri yandı ve yangınlar devam ediyor. En sıcak gün rekorları da üst üste 4 defa kırıldı. Avustralya'da cehennemin ta kendisi yaşanıyor, her şey yanıyor diye haber veriyorlar ve hava kirlenmesi açısından da 7 kat sağlıklı sınırların 7 kat üstüne çıktığı gibi haberler var. Sabah erkenden gelen haberler üzerinden takip edeceğiz onları da. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la bir ekip halinde devam ettiriyoruz. Emre Gümşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyorlardı. Can Tombil yok bugün. Ama bir konuya döneyim hemen. Avustralya'daki muazzam inferno üzerinde de konuşmaya devam edeceğiz ama bazı başka bir atlamış olduğum önemli bir konu var deminki konulardan biriyle bağlantılı olarak, o da Libya meselesinde önemli bir haber de vardı Diken'de ve Cumhuriyet gazetelerinde de yer alan. Amerika Birleşik Devletleri Libya ve Türkiye arasındaki deniz sınırı anlaşmasının provokatif olduğunu yolunda bir açıklama yapmış. Yani General Halife Hafter safında yer alarak çatışmalara Rus askerlerin, paralı askerlerin katılmasından da derin bir endişe duyduğunu açıklamış durumda. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasında deniz sınırı anlaşması provokatif, bölgede zaten giderek artmakta olan gerilimi daha da ateşlediğini söylemiş. Ben bu haberi demin okurken Libya-Türkiye meselesindeki gerginlikte bunu ihmal etmiştim. Şimdi tamamlıyorum. Reuters haberine göre Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili Amerika'dan, Trablus'taki Feyze Es-Serraç hükümetini desteklemeyi sürdürüyoruz ancak çatışan taraflardan herhangi birinin safında yer almıyoruz. Bunu Libya'daki tüm taraflara da ilettik diyor. Şimdi bir Wagner meselesi çıktı karşımıza. Bu önemli bir mesele olarak gözüküyor. Moskova ile kriz başlığıyla da verilmişti. Yani Erdoğan'dan Libya anlaşmasına karşı çıkan Rusya'ya Wagner göndermesiyle bir tepki geldi ve Moskova ile kriz başlığıyla vermişti Cumhuriyet gazetesi bunu cumartesi günkü nüshasında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne dönersek Diken haberine, kimliğinin gizli kalmasını isteyen söz konusu yetkili Reuters'a şöyle demiş: sahada Wagner grubuna bağlı paramiliter, yani yerli asker gruplar, komandolar, özel harekat güçleri ve paralı askerlerin giderek artmakta olduğu bildiriliyor. Bunun çatışmanın seyrini ve yoğunluğunu değiştireceğini düşünüyoruz. Yani Orta Doğu'da zaten Suriye meselesi dünyanın en kritik, 8 yıldan beri devam etmekte olan ve yüz binlerce insanın hayatını etkileyen, hayatına mal olan, milyonlarcasının da evinden, yurdundan, yani Suriye nüfusunun yarısının evini, yerini, yurdunu terk etmesine yol açan bir durum yaratmıştı. Şimdi Wagner grubunun sesiyle beraber çok daha da vahamet kazanabilir deniyor. Yani bölgesel bir çatışma ama çok büyük bir bölgesel çatışma Orta Doğu çapında olabilir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelerin. Wagner grubu adıyla Rusya'da şirketleşen paramiliter gruplara bağlı komandoların Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılarla birlikte savaştığı, daha sonra Suriye, yani Ukrayna'dan sonra Suriye, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde paralı askerlik yaptığı bildiriliyor. Yani 4 ülkeden bahsediyoruz. Global Security Org sitesinde Wagner grubu hakkında da şöyle bilgiler veriliyormuş. Wagner özel askeri şirketi, Rusça adıyla Chastnaya Voennaya Kompaniya Wagner, Rus oligark Yevgeni Prigojin tarafından yönetilen bir paramiliter örgüttür. Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla biliniyor. 2014'te Rusya'nın Kırım'a müdahale ederek ilhakıyla bu askerlerden yararlanıldı. Kırım'ın ilhakı da içine girdi. Kremlin bunları asker, paralı asker veya gönüllü olarak tanımlayarak grubun pozisyonunu bulanık hale getirdi. Business Insider sitesine göre Wagner komandoları Suriye hükümeti adına savaşarak IŞİD'in elindeki petrol sahalarının ve rafinerilerin geri alınmasını sağladı. Wagner'in böyle bir işlevi olduğundan bahsediliyor. Hidrokarbon dedikleri işte petrol sahaları ve rafineriler. Suriye'de 2018'de 2500 kadar Wagner komandosu olduğu tahmin ediliyormuş. Siteye göre 2018'den beri Libya'da General Halife Haftar safında çarpışıyor Wagner. Wagner komandoları aynı zamanda eski Libya diktatörü Muammer Kaddafi'nin oğlu Said Kaddafi ile de görüşüyor. Söz konusu görüşmeyi yapan iki Wagner komandosu Trablus hükümeti tarafından casuslukla suçlanarak tutuklanmışlar. Wagner paralı askerleri ayrıca Sudan askeri darbeyle devrilen ve geçenlerde 2 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir safında da savaş suçluları arasında sayılıyor zaten. Ömer El-Beşir Darfur şeyinden, katliamından, hatta soykırımından dolayı Ömer Beşir safında da Güney Sudan'a karşı operasyonlar yaptığı bildiriliyormuş. Ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde de 400'e yakın, 370 kadar Wagner paralı askerinin bulunduğu tahmin ediliyormuş. Erdoğan da Malezya ziyareti sırasında Rusya ile bağlantılı Wagner grubunun Hafter'e destek vermesine Türkiye'nin seyirci kalamayacağını söylemişti. Yani şöyle demişti Erdoğan, Libya'da Wagner denen kuruluş vasıtasıyla bunlar adeta Hafter'in paralı askerleri olarak onun yanında görev yapıyorlar. Parasını kimler veriyor? Malum. Böyle bir durum söz konusu ve bütün bunlar karşısında tabii ki bizim seyirci kalmamız doğru değil. Biz de elimizden geleni şu ana kadar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz demişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilisi adını vermiyor. Ama şöyle demiş Reuters haber ajansına. Türkiye-Libya anlaşması Akdeniz'deki istikrarsızlığı provoke eder, artırır, gerilimin azalmasına yardımcı olmayan provokatif bir harekettir demiş. Provokasyon diyor yani. Amerika ile de Rusya ile de Türkiye'nin arası olmadık derecede kötü olabilir bu durumda diye yorumlar da var. Şimdi Yunanistan ve Kıbrıs açısından geçirilen Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları söz konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri açısından bu da endişe verici. Daha fazla provoke etmenin sırası değil Akdeniz'deki istikrarsızlığı demiş. Yani Hafter'e bağlı güçlerin Türk mürettebata el koyması, Erdoğan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize sahil bile bırakmazlar demesi, ayrıca da 80 bin kardeşimiz son bombardımanlar sonrası göç ediyor demesi durumun fevkalade karmaşık ve kaygı verici olduğunu belirten ek noktalarda onları söylemiştik. Ayrıca da Iraklı Kürt istihbarat yetkilisinden BBC haberine göre IŞİD'in yeniden inşa sürecinin tamamlanmış olması da ayrı bir kaygı yaratıyor. Ayrıca Libya'nın canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir yer olduğunu da söylemesi de kaygı verici olabilir. Çünkü hangi Libya sorusu da var ayrıca. Bir de Wagner meselesi çıktı şimdi. Şimdi bu meseleleri böyle konuşmaya devam ediyoruz. Avustralya'dan da bahsettik ve bahsetmeye devam edeceğiz. Yani son haberlerde Guardian'ın son dakika gelişmelerini canlı yayın olarak takip etmesinden Avustralya'da cehennemin ta kendisi yaşanıyor. Güney Avustralya'da 86 ev yanmış ve 100'den fazlası da kaybolmuş New South Wales eyaletinde. Yani yanmış gitmiş, böyle yanmış araba resimleri ve çiftlik müştemilat ya da çiftlik evlerinin durumu gerçekten vahim görünüyor. Yanacak şey kalmadı deniyor bazı haberlerde, artık yanacak bir şey kalmadı ve daha henüz tespit edilmiş değil durumu. Ama Avustralya'nın son kayıtlara geçmiş en sıcak 5 gününden 4'ünün geçen hafta içinde olduğu, total olarak da New South Wales eyaletinde 3 milyon 410 bin hektar şimdiye kadar hiç görülmemiş boyutta yanmış olduğu ve bu gene New South Wales'deki ekolojik yangınların ekolojik etkisinin uzun yıllar boyunca devam edeceğini de şeyler, meteoroloji açıklamalarından görüyoruz. Ve yıllar New South Wales eyaletinin şeyi mesela sadece yıllar sürecek, komünitelerin, oradaki mahallelerin, toplulukların kendilerine gelmesi demişler. Ve ayrıca da Blue Mountains, Mavi Dağlar denen yerde de tehdidin azalmadığı devam ediyor, görülüyor. Bu göstericilerin, Başbakan Morrison'ın evinin önünde çadır kuranların sonra polis baskınına uğraması ve ona karşı da direnişler konusunda özellikle de 13 yaşındaki genç kız Izzy Raj Seppings'in yazdığı yazıyı da size daha sonra 9.30'dan sonra söyleme imkanı bulacağız. Bir de çok önemli bir başka atlanan bir haber var. O Türkiye'deki gazetelerde pek rastlamıyoruz ama Avrupa çapında, özellikle de İspanya, Portekiz ve Fransa'da çok ciddi bir fırtına dalgası diyeyim esiyor. 110 binden fazla şehir, 110 binden fazla şehir sakini elektriksiz kaldığı gibi tren ve hava yolları da epey kesilmiş durumda. Elsa ve Fabian adlı iki fırtınanın kasıp kavurduğu ortalığı, ağaçları devirdiği, insanların da ölümüne yol açtığı, 9 kişinin ölmüş olduğu haberleri geliyor. İspanya'da bir Güney Koreli kadın, bir Hollandalı erkek ölmüşler. Birisi evlerden fırtına sırasında düşen taşların başına düşmesiyle, Güney Koreli kadının, Hollandalı adamın da windsurf yaparken uçup gitmesine, boğulmuş Endülüs kıyılarında. Ayrıca da Storm Fabian de eklenmiş Elsa'ya ve ikisi artık 170 kilometre hızla esiyorlar. Kuzeybatı İspanya'da, Galicia'da ve uçuşlar engellenmiş. Bir sirk, Arlet Gruss sirki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş. Ve 150-170 saatte 170 kilometre ya da 150 kilometre esen rüzgarlar var. Britanya'da da oluyor. Bayağı ciddi. Korsika'da da bütün hava limanları kapatılmış. 9 ölü var ve devam edeceği de bekleniyor. Takip etmeye çalışırız. Gemlik'te de bir orman yangını var. T24 haberiydi. Bursa'da dün sabah meydana gelen orman yangının ardından Gemlik'te de yangın çıkmış. Ekiplerin müdahalesi devam ediyordu. Son durumu takip edemedik. Böyle bir durum var. Bir de acil durum, çok acil durum. Büyükada'da olmak üzere adadaki fayton durumları. Yani ortalık faytonlar konusunda toz duman. Yani çok acil bir konudan bahsediyorlar. Bu Dünya Mirası Adalar girişi programcılarımız da bir metin hazırlamış durumdalar. Bugün önümüzdeki acil konu, atlarda ruam hastalığı olup olmadığını tespit eden testin adalardaki atlar için sonuçlandırılması. tüm ahırlarında yasa dışı olsun olmasın sağlık koşullarının düzeltilmesi, yasa dışı ahırlar kapatılacaksa oradaki atların hangi ahırlarda bakılacağının belirlenmesi, Büyükada'da tam zamanlı bir at veterinerinin atanması, karantina alanının yapılması çok acil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlar koordinasyonunda da hayata geçirilmelidir. Çünkü adadaki mevcut atların sağlıklarını korumaları mümkün olmayabilir diye bir kaygı var, büyük bir kaygı. Sağlıklı ve iyi bir yaşam sürme haklarını koruyacak ve kullandıracak olan biz insanlarız diyorlar. Tüm adalılar ve sivil toplum elinden gelen desteği vermeye de hazırız. Atların sağlıklarına kavuşacak önlemlere paralel olarak kamuoyunda ruam hastalığıyla ilgili yanlış bilgiler acilen düzeltilmelidir. Sağlıklı ve iyi yaşam koşullarına kavuşmuş atlara sahip adalar istiyoruz diyorlar. Ve faytonculuğun devam edip etmeyeceği ve nasıl devam edeceği konusu ikinci planda geliyor. Atların sağlıklı ve kendileri için iyi bir yaşam biçimi ve koşullarının sağlanması konularıyla zaten doğrudan bağlantılı. 81 atın hastalıktan defnedilmelerine giden süreçte adalarda atların sağlıklarının ve iyiliklerinin gözetilmediği, sistemsiz, kontrolsüz bir rejim hakim olduğu görülmüştür. Bu düzensizliğin değiştirilmesi gerektiği açıktır. Önümüzdeki süreçte bir taraftan acilen mevcut atların sağlıkları ve yaşam koşulları iyileştirilirken aynı zamanda adalar için atların, adalıların, tüm emekçilerin ve ziyaretçilerin refahını ve iyiliklerini birlikte ve bütüncül bir şekilde ele alan ulaşım planı süreci tamamlanmalıdır. Yani böyle bir yaklaşım ve çalışma programı istiyorlar. Yani belediye, valilik ve tüm ilgili kurumlardan. Çok acil bir konu var yani. Çünkü bu salı günkü, yarınki programda 14'te zaten konuşulacak Dünya Mirası Adalar girişinde. Ama konuyu 25 dakika içinde konuşup atlarımızın canlarını nasıl koruyacağımızı, ruam hastalığıyla ilgili bildiğimizi, sandığımız yanlışları ve doğruların neler olduğunu veteriner hekim Doktor Fikret Memişoğlu, at hekimi ve İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde at osteopatı ile konuşacağız. Ama çok acil konu, karantina adı altında atlar ahırlarda kapalı tutuluyor. Üstelik 3 ay gibi bir süre. Bu hepsinin toplu yok oluşuna sebep olacak, sağlıklı atlara bulaşmasına sebep olacak bir karardır. Bulaşmayanlarsa hareketsizlikten kısa bir sürede öleceklerdir. Atın doğası başkadır. İnsan odaklı düşünmememiz gerekir diyor arkadaşlarımız, programcı arkadaşlarımız. Ayrıca da Emel Derbent Üner'den de gelen bir mektup var. Aramızda faytonların kaldırılmasından yana olanlar var. Atların şartları iyileştirilerek, faytonların çalışma kuralları düzenlenerek sürdürülmesinden yana olanlar da var. Ama şu an mevzu faytonların kalması ya da kaldırılması değil, atların hayatı söz konusu ve derhal harekete geçmezsek büyük bir katliamla karşı karşıya kalacağız diyor. Adalardaki atlar 3 gündür polis gözetiminde, tırnak içinde karantina adı altında ahırlara kapatılmış vaziyette. Ahırlara girip çıkan sahipleri bazılarının ayak bileklerinin şişmeye başladığını söylüyor. İlan edilen karantina süresi 3 ay. Atların bu temizlik koşullarında hareket edemeden kapalı halde, bırakın 3 ayı, 1 hafta 10 günü sağlıklı çıkarabilmeleri mümkün değil diye bir uyarıda bulunuyorlar. Yapılan testler sonucunda Heybeli'deki 154 atta herhangi bir hastalık görülmediği resmen bildirilmesine rağmen atların raporları sahiplerine verilmiş değil. Büyükada'da ruam nedeniyle öldürülüp gömülen atlara ait sağlık raporları da sahipleriyle ve kamuoyuyla paylaşılmış değil. Haklı olarak çeşitli sorular, şüpheler zihinlerden geçiyor. Adada üçlü beşli arkadaş gruplarının rastlaşan konu komşunun bu gidişatı durduramazsak ortaya çıkabilecek felaketi nasıl engelleyebiliriz diye dertleştiğini, bu konunun hepimizi üzdüğünü ve endişelendirdiğini biliyoruz. Pazartesi saat 10'da Heybeliada'da faytonların ana istasyonunda, yani yaklaşık bir saat sonra, şu andan itibaren bir saat sonra faytonların ana istasyonunda kooperatifin önündeki alanda bir araya gelsek, şu ana kadar neler yapabildiğimizi, acilen neler yapabileceğimizi hep birlikte konuşsak diyorlar. Kaybedecek zaman yok deniyor. Ve ayrıca da adalarda karantina adı altında uygulanan ve atların küçücük odalara hapsedilerek günlerdir bekletilmeleri resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe aykırıdır. Birinci maddesine, dördüncü maddesinin Ç ve İ, L bentlerine tümüyle aykırıdır deniyor. Atlar gerekli incelemeden geçmiştir. Hastalık olmadığı söylenmesine rağmen raporları verilmiyor birçok ata. Açıklanan nedenlerle ayak bileklerinde ciddi şişlikler beliren atlarımızın hareket etmelerine izin verilmemesi halinde üzücü ve sağlık ilişkin sorunlar yaşanacağını tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz diyorlar. Avukat Emel Derbent Üner imzasıyla çıkmış bir durum. Yani önceki ilk okuduğum Siren İdemen imzalıydı. İkincisi de Avukat Emel Derbent Üner imzalıydı. Diğer okuduğum imzaları da Dünya Mirası Adalar programı arkadaşlarımızdan Asu Aksoy, Alp Orçun ve Derya Tolgay imzasını taşıyorlardı. Bu açıdan da oldukça acil bir durum var ortada. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba Ömer Bey, merhaba Can. Can yok bugün. Bugün yok ha, merhaba. Selahattin'e merhaba dedim. Evet. Diyelim. Herkese merhaba. Evet, merhabalar, kusura bakmayın bir 5-6 dakikalık gecikmeli girdik. Çok adalarla ilgili, atlarla da ilgili çok acil durumlar var. Onları da naklettik, arkadaşlardan gelen notları biraz sarktı yani. Şey yaparız. Telafi ederiz. Telafi ederiz. Bugün son günlerde basında da bayağı bir yer aldı. Daran Acemoğlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Amerika'da bir öğretim üyesi, bilim adamı. Daran Acemoğlu'nun konuşmaları bayağı basında yer alıyor. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Lütfen, evet. Siz de katıldınız galiba değerli. Evet, katıldım. Ayrıca şöyle bir şey de vardı. Yani ben dinleyiciler de biliyordur belki ama 30 yıl boyunca bir akademik iktisat dergisi yayınladım. Biz Daran Hocamoğlu'nu bu nedenle daha erken bir tarihte öğrendik ve de izledik. Sonra zaten derginin de akademik kurulu üyesi oldu. Dolayısıyla Acemoğlu'nun biraz da geçmişinden de bahsedelim. İşte Galatasaray Lisesi sonrasında yurt dışına gidiyor ve doktora derecesinde London School of Economics'ten alan bir arkadaş. Sonra MIT'ye kabul ediliyor. Ve MIT'de de yani 32-33 yaşında ömür boyu profesörlük hakkını alan bayağı ciddi iktisatta pek çok alanda, çok çeşitli alanlarda katkısı olan bir bilim insanı ve üretkenliği çok yüksek, yani akademik performansı hem kantitatif tarafıyla hem de politik iktisat tarafıyla çok alanda gelir, ücret, insan beşeri sermaye, politik iktisat gibi pek çok alanda makaleleri ve çalışmaları, kitapları var. Acemoğlu ilk arkadaşlarıyla birlikte çıkarttığı ve dünyada ses getiren çalışma, bu tarihsel süreçte fakir ülkelerin zenginleşmesi, zengin ülkelerin neden fakirleştiğine ilişkin böyle 5-600 öncesine dayanarak bugünlere getiren bir çalışması ile tanıdık. Bu çalışma işte bu fakirliğin ve zenginliğin sınandığı bir tez oldu. Bu fakir ve zenginliğin daha önce malum Montesquieu'dan Toynbee'ye, Mirdal'a kadar pek çok filozof ve tarihçi ve ekonomist, Brodel'de de var iklimle insanların bu refah arasında ilişkileri araştırmışlardı. Daron ve arkadaşı James Robinson o çalışmalarında iklimle olan ilişkiyi bulamadılar ama onların ortaya koyduğu şey kurumsallaşma hipotezi oldu. Bu da işte ekonomik faaliyetlerde hem ekonomik kurumların hem de siyasal kurumların ve siyasal altyapının, siyasal rejimin ilişkilendiren ve siyasal rejimin yarattığı kurumların sağlamlığıyla zenginlik ve fakirlik arasındaki gelişmişlik değil, az gelişmişlik arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Biz gene ilk şeylerde bu çalışmayla tanıdık ve bu da yeni bir alan yaratan bir çalışmaydı. Zaten Türkiye'de de yakında bir kitabı çıktı. O kitap da Türkiye'de de yayınlanacak. O kitabın da bir anlamda tanıtımı oldu. Dar Koridor diye. Genel olarak işte izlediğim konferansında da daha sonra kendisiyle bizim dergide yayınlanan kriz süresi içerisinde 2008 başlangıcında bir röportajımız oldu. Hatta yani gerekirse ben bunları gönderebilirim, siteye koyabiliriz. Darın Hacımoğlu'nun Türkiye'de ilk yayınları diyebileceğimiz şeyler. Bu şeyde de yani Türkiye'de basına da yansıyan konferanslar ve açıklamalar çerçevesi içerisinde ve hem kitabın Ocak ayında Türkçe baskısı çıkıyor hem bu dar koridoru anlattı. Benim katıldığım bölümde Türkiye'nin ağırlıklı ve dünyada verimlilikle ilgili hususlara değindi. Yani bu ülkelerin büyümesinin ve Türkiye'nin ekonomik büyümenin çeşitli farklı şeyleri vardır, unsurları vardır. Ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da yani toplam faktör verimliliği dediğimiz üretkenlik artışının daki katkının teknoloji kaynaklı olmadığı ve bunun da büyümenin niteliği üzerinde verimsiz bir büyüme, yani buna obez büyüme diyebiliriz. Teknoloji ve insan ve eğitimin kalitesizliği bu büyümelerde tüketime dayalı bir büyüme ve borçlanmanın etkisiyle sağlanan büyüme. Bunlara geçen hafta da hane halkı, ailelerin borçlarını, şirketlerin borçlarını, devletlerin borçlarını ve bu borçların sağladığı bir büyüme. Bu alınan borçlarda teknolojiye bir yatırım şeklinde gerçekleşmeyince verimsiz sektörlere gidiyor ve Türkiye'de de en önemli gittiği alan hep söylediğimiz betona dayalı, inşaata dayalı, yani kaynakların %70'i Daron Hacımoğlu'na göre Türkiye'de, ki bizde 1.1 trilyon dolarlık bir inşaat yatırımı olduğunu yine Türkiye'de yapılan akademik çalışmalarda izlemiştik, söylemiştik. Bu kaynaklar bu tarafa gidince çok önemli bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Yani Türkiye'nin özellikle de 2006'dan sonra, 2001 krizi sonrasında hem Avrupa Birliği beklentileri hem de bazı yapısal düzenlemeler, bağımsız kurumların oluşturulması ve demokratikleşme hamleleri, özellikle yabancı fiziki sermayedarların Türkiye'ye gelmesine, Türkiye'de bazı sermayedarların ve de yabancı sermayenin teknoloji ağırlıklı yatırımlara girmesine neden oldu. O dönemde o zamanki sağlanan büyümenin önemli bir kısmı teknoloji üzerinden, yani verimlilik üzerinden, üretkenlik üzerinden kaynaklandı. 2006'dan sonra bu durumun negatife dönüştüğünü, Türkiye'de yapılan yatırımların yüksek teknolojiyle değil, daha çok işte bu dediğimiz alanlara, bunun da bir gelecek problemi yarattığını söylüyor Daron Hacımoğlu. Evet, gelecek problemini ne şekilde özetle tarif edebiliyoruz? Yani neler olabileceğini ana hatlarıyla. Vallahi bir o şöyle kalitesiz eğitimle oluşan yığınlar oluyor. İşsizlik problemi karşımıza çıkıyor. Yani teknolojik gelişme, otomasyon bir işsizlik problemi yaratıyor ama işte bunu iyi yönetirseniz başka alanları kaydırıyorsunuz. Bu şekilde muazzam bir işsizlik katkısı söz konusu olabiliyor. Bir de krizlerden kurtulamıyorsunuz. Büyüyorsunuz, işte inşaatta büyüyorsunuz. Yani Türkiye hep böyle bir grafik izliyor. Büyüyor, krize giriyor. Büyüyor, krize giriyor. Büyüyor, krize giriyor. Ve bunun ortalamasında da Türkiye'nin nüfus artışıyla birlikte temel ekonomik sorunlarını çözen bir durumla karşı karşıya kalamıyorsunuz. Üstüne üstlük de doğayı katlediyorsunuz, çevre katliamını yapıyorsunuz ve iklim sürecinizde olumsuz katkılarda bulunuyorsunuz. Evet, yani kalitesiz eğitim, pardon sözünüzü kestim, yani kalitesiz eğitim tamamen bir zihin merak unsurunun da dışında tutulduğu, evet, insan beyinlerinin şey olmasına, daralmasına ve merakının, vizyonunun yok olmasına da yol açan bir duruma da yol açıyor denebilir herhalde. Evet. Zaten işte eğitimdeki rakamlar ortada. Zaman zaman gündeme getirdik, ediliyor pizza. Yani öğrenci kalitesizliği, okul eğitim kalitesizliğini biz de zaman zaman getirdik. Ve üstelik bir taraftan da yani eğitimde seküler, laik bir eğitim olmaktan da hızla çıktığına da aklına çıkıyor. Ve dini eğitimin ağırlıklı bir vaziyet aldığı Türkiye o gerçeği artık karşımızda çıkan bir unsur. Yani ekonomik tarafta en temel şey verimlilik artışı söz konusu değil. Ve bu verim, yani büyüme oluyor ama bu büyüme tüketime dayalı bir büyüme oluyor ve bu tüketimi sağlayabilmek için de dış kaynaklara gidiyorsunuz. Zincirleme, borçlanma, geçen hafta vermiştik 2003 ile 2016 arasındaki hane halkı kredi, ihtiyaç kredileri ve %100'ün üzerinde bir artış söz konusuydu Türkiye'de. Ve bu zincirleme borçla sağlanan bir büyüme oldu. Bu büyüme de yani şehirlerin görüntüsünde zaten kendini gösteriyor. Böyle yüksek teknoloji ürünler üreten bir şeyimiz olmadı. Makine sanayine ilişkin ve Türkiye'nin ihracat kapasitesine baktığımızda zaten bunu da görmek mümkün. Onun da altını çizdi Daron Aramoğlu. Yani yüksek teknolojiye dayalı bir ihracat şeyimiz yok. Daha çok yani dışarı ihraç ettiğimiz düşük şeyler rekabet anlamında da özellikle temelde de tabii ucuz iş gücü daha diğer ülkelere göre söz konusu. Ve Türkiye yani 2006'dan sonra toplam faktör verimliliği, üretkenliğe ve teknolojiye dayalı yatırımların adı genel olarak zaten Türkiye'de şu anda yatırım yapılmıyor. Daha çok kamu kaynaklı. Ve o kamu kaynaklı yaratılan hacimde inşaat sektöründeki stokları halletmeye dönük olarak son 1-2 yıl içerisinde görüyoruz. Kamu bankaları ve Merkez Bankası kaynaklı bir kredi mekanizması oluşturulmaya çalışıyor. Özel sektör buna girmiyor. Bu vesileyle tabii ki Türkiye ekonomisindeki bu kronik durumu ve gidişatı da ilişkin endişeleri da ortaya koyuldu. Ekonomi tarafında yani verimlilik, üretkenlik meselesi gündeme getirildi. Acemoğlu tarafından altında üstünde bununla ilişkin işte eğitim, teknolojinin kullanılması, nüfusun, orta sınıfların bu süreç içerisindeki etkilenimi dünyada da bir takım örneklerini vererek şey yapıldı ama önemli konu ki Daron'un da kitabına ilham olan en önemli husus bir anlamda bir önceki bahsettiğim kitabın da devamı niteliğinde olan demokrasiyle büyüme arasındaki ilişki. Evet, ben oraya da geçmeden deminki konuda son bir cümle daha üzerinde konuşmak istiyorum. Yani bu özellikle kalitesiz eğitim, bir yandan da işte siz de belirttiniz şeriatla ilgili, yani dini kuralların yerleştirilmesiyle ilgili konular da kaygı verici bir yapıda bulunuyor. Bugünkü gazetelerde, Cumhuriyet ve Bir Gün gazetelerinde de bu konuya değinen manşetler var. Her iki gazetenin de manşeti böyle. Yani ilahiyatçı ve hukukçulara göre her alanda dini kurallar yerleştiriliyor demiş Cumhuriyet gazetesi bugün. Ve Diyanet'in de özellikle adım adım altyapıyı hazırladığı, işte Ömer Faruk Emin Ağoğlu ile hukukçu ve Hüseyin Özbek'le yapılmış, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Özbek'le yapılmış konuşmalarda hukuk devletinin de denip daha çok referansların hukuk kaynaklı olmaktan çok dini referanslarla adım adım şeriat altyapısı hazırlanmasına devam ediliyor. Niyet şer'i İslam devleti kurmak diye, mesela Cemil Kılıç'la da ilahiyatçı konuşulmuş. Özellikle bazı cemaat ve tarikat liderlerinin Diyanet'ten maaş aldığını anlatmış Kılıç, yani böyle bir durum var. Bir Gün gazetesinde de yuva eğitimi de dahil olmak üzere Diyanet'e teslim edildiğine dair, eğitimin Diyanet'e bağlı dini vakıflara ait yuva sayısı son 3 yılda 2500'ü geçerek 3,5 kat artmış ve eğitim alan 4-6 yaş grubundaki çocuk sayısı da 95 bine yaklaşmış. 4,5 katlık bir artış var. Yani atananların da onda biri din öğretmeni öğretmenlerden, böyle de bir durumdan bahsediyor. Biz bu sene içinde galiba okulların açılması sırasında bir program yapmıştık. Evet. Ayrıntılı olarak şimdi hatırlamıyorum ama ben gözden kaçan bir husus vardı. Diyanet'in Türkiye Milli Eğitim içerisindeki yeri, eğitimi içindeki yeri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında sayısını bilmediğimiz kadar protokoller var. Evet. Bunu ilçe düzeyinde bile görüyorsunuz. İlçe müftülüğü ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ve bunun tamamı eğitimin yönlendirmesine ilişkin. Merkezi olarak yapılan protokoller dışında, o yüzden sayısını da bilmiyoruz. Falanca ilçe müftülüğü, yani Diyanet İşleri'nin birimiyle, işte il müdürlüğü neyse, müftülükle şeyler arasında öğrencilerin dini eğitimine yönelik, kurslara yönelik ve sosyal hayatı belirleyerek belirleyecek dernekler, bunları falan anlatmıştık. Dolayısıyla aslında Türkiye'de bugün laik bir eğitim sistemini söylemek ancak belli adalarda sürdüğünü söyleyemek belki mümkün. Ama genel olarak milli eğitim politikası Diyanet İşleri içerisinde belirlenen bir politika haline gelmiş durumda. Dolayısıyla bizim, yani şimdi başka şeyleri de çağrıştırdı. Daron Acemoğlu konuşmasında Malezya'dan da bahsetmişti de ben de yıllar önce Erwin Toffler geldiğinde, belki siz de oradaydınız, orada bir örnekten söz etti. Yani evet, bir İslam devleti Malezya ama oraya gidip geldiğinde dikkatimi çeken husus şu, sizden teknoloji olarak çok ileri, onlar Kur'an-ı Kerim'i tabletten okuyorlar demişti. Ondan sonra şimdi teknoloji de bu işin neresinde, bir yerinde değil. Yani hatırlarsınız, Milli Eğitim Bakanlığı'nın o her öğrencinin bilgisayarlaştığı projeler filan da çökmüş durumda ve eğitim kalitesizliği nedeniyle PISA şeylerinde, zaten matematikte, okumada, bütün derslerde OECD'nin sonuncusuyuz. Dünya sıralamalarında da çok gerideyiz ve tabanda da artık dini bir eğitim bulunmakta fonu. Paspartu öyle. Dolayısıyla Türkiye'de yakın dönemde hem üretkenlik artışı sağlayacak teknoloji üretecek, teknolojiyi kullanacak nesiller filan, zaten yatırımlar öyle yatırımlar değil, inşaata gitmiş durumda. O da krizde, eğitim de bu işe cevaz vermiyor açıkçası. Acemoğlu'nun dediğim gibi politik iktisatta önemli üzerinde durduğu hususlardan biri demokrasiyle ekonomiye ve büyüme ilişkisi. Yani kendi kitaplarında da demokrasiye geçen ülkelerde ekonomik büyüme daha belirgin bir halde oluyor. Çünkü son yıllarda özellikle Çin'de kaynaklanan, yani otokrasi ve diktatörlüklerin ekonomik büyüme üzerinde daha büyük bir katkıda bulunduğunu savı var. Bunu bu işleniyor ama yapılan çalışmalarda demokrasiden geçen ülkelerde, çünkü demokrasiye geçen ülkelerde bir tanım geliyor. Yani diyor ki bu kurumların işte insan hak özgürlükleri, yani Dara'nın da belirlediği, hepimizin bildiği, diyor ki eğer bir ülkede bu kadar gazeteci hapisteyse, dünya hapisteki gazetecilerin %20'si Türkiye'de, birinciyiz yani. Böyle bir ülkeye yani üretkenlik artışı ve mülkiyet hakları üzerinde bir şey var. Ve devletin değil tek adamın belirleyici olduğu bir ekonomik, buna ekonomik dirijizm deniyor. Ve böyle bir ekonomiye ne fiziki sermaye geliyor, işte geçen haftalarda da anlatıyoruz yabancı sermayesinden, ne de yani yerli yatırım söz konusu olmuyor. Ve bunlar da işte plazalara, tower'lara, TOKİ'lere, inşaatlara gidiyor ve tüketime harcanıyor. Dolayısıyla demokrasiyle ekonomik büyüme arasında hem eşitsizliği getiriyor bu durum, büyüme, böyle bir büyüme eşitsiz bir durumu getiriyor ve sosyal devletin unsurlarına kaynak aktaramıyorsunuz ve dolayısıyla bu demokrasi ile büyüme arasındaki ilişkiyi görmezden gelen iktidarlar saplandıkları süreçten de krizle ancak çıkabiliyorlar. Türkiye'de 2000 ile 2006 arasında, yani Avrupa Birliği demokratikleşme, bizim de programlarda o paketleri konuştuğumuz dönemde hem yerli hem yabancı sermayenin oluşturan bağımsız kurumların, yani Merkez Bankası'nın işinin saraydan yönetilmediği, kamu bankalarının saraydan yönetilmediği, rekabet kurumu, düzenleyici kurumların politikayla olan bağlantısının, bırakın şimdi tek insanla olan bağlantısının olmadığı zamanlarda ve bu bunlar üzerinde düzenlemelerin, yapılanmaların olduğu dönemlerde ülkeler daha katkılı büyüyorlar, daha kaliteli büyüyorlar, dikkat ediyorlar. Demokratik denetim düzeninin olduğu durumlarda, meclislerin doğru dürüst çalıştığı durumlarda, bütçe üzerinde kamuoyunun transparan bir şekilde, şeffaf bir şekilde eğilebildiği ortamlarda, yani demokrasinin bir şekilde işlediği durumlarda ekonomik büyüme ve ekonomik büyümenin kalitesi de yükseliyor. Acemoğlu'nun dikkat çektiği hususların başında ve kitabında da bu mesele son derece altı çizilmesi gereken. Yani demokrasinin iyiyse ekonominiz de iyi olur. Bu tabii krizlere, kötü ekonomi yönetim ayrı. Kurumları ortadan kaldırırsanız, parlamentonun işlevini bitirirseniz, parlamento ve kamuoyu denetimi olmazsa, Sayıştay icraiyete faaliyetini sürdürmekten kısıtlanırsa, kurumlar güdükleştirilirse ve tek adama bağlanırsa, ekonomik krizlerin ve bir de üstelik sizin ekonominizde bir tasarruf, yani şeyiniz var, açığınız var, cari açığınız var ve buna rağmen bu kaynak girişini sadece dünyadaki faizlerin düşüklüğüyle işte risk alan sıcak paraya bağlı bir ekonomi haline getiriyorsunuz ve o sıcak parayı da inşaata yatırıyorsanız, teknolojiye yatırmıyorsanız, bunun karşılığında onlu yıllar, yani boşuna söyleyeyim, yani 21. yüzyılı Türkiye ıskalamıştır. Yani toparlanması bile çok ciddi bir zamanı alacak hususlardır. Tabii yani o toplantıda vurgulanmayan bir şey, iki şey var. Benim açımdan konuşma fırsatım, soru sorma fırsatımız olmadı zaman darlığı nedeni. Birincisi, tamam, genel olarak büyüme de bu iklim sorunuyla bir büyüme arasındaki ilişkilendirme, kitap çıktığında bakacağım abi. Ama Daron bu konularda ihmal ettiğini, acemanını zannetmiyorum ama bunun üzerinde bir iklim kelimesi geçmedi toplantıda. O beni... Ben de onu soracaktım. Çok önemli çünkü yani daha yeni elimizdeki şeylere göre şimdi böyle sürekli olarak buna saplantılı bir şekilde dönmek gibi olsun istemiyorum ama buna rağmen de yani dünyanın önde gelen bilim insanlarına Eric Holthaus'un verdiği mesela hesapta işte 2020'nin 2019'dan daha sıcak geçeceği önümüzdeki yılın ihtimali %68 olarak veriliyor. Ve tarihteki 2019'da tarihteki en sıcak ikinci yıl olarak kayda geçiyor. Artık kesinleşti bu. Yani 2020'nin de onu geçmesi de söz konusu. Belki de tarihteki en sıcak yıl olacak önümüzde. Ve son 7 yıl tarihteki 2016, 2020, 2019, 2017, 2015, 2018 ve 2014 diye gidiyor. Yani hepsi son 7 yıl içinde en sıcak yılı. Artık küresel ısınmanın var olup olmadığını tartışacak bir halimiz falan hiçbir şekilde kalmadı. Sıtmanın tam tersine bütün ekonomik gelişmeleri hatta yani dünyanın en önemli bilimcilerinden bir tanesinin net olarak söylediği gibi Rockström'ün milyarlarca insanın ölmesinin söz konusu olabileceğini 4 derecelik bir artışta milyardan bahsediyorum, milyon da değil yani. Dünya nüfusunun yarısına yakınının yok olacağını da Extinction Rebellion'ın internet sitesinde yani Twitter şeyinde net olarak görmek mümkündü yani. Dolayısıyla büyüme paradigması iktisatçıların en fazla üzerinde durduğu husus iklimi içermeden oluşturulamaz tez halindedir. Yani iklim meselelerini içselleştirdiğiniz iklim dostu deniliyor işte istihdam dostu büyüme ve iklimi başat konu olarak görmeden büyüme paradigması oluşturmak pek işte teknoloji kaynaklı büyümeyi sağlayabilmenin pek geçerli değil. Pek de geçerli değil yani bütün bu rakamlar için. Dolayısıyla bunu birbiriyle ilişkilendirerek bakmak gerekti. Ben ona konuşmalarda ve basına yansıdığı kadarıyla rastlamadım. Kendisiyle şey yapsaydım bunu soracaktım. İkinci konu şu, değinilmeyen Türkiye'ye ilişkin. Evet, Türkiye'nin temel sorunu ekonomide üretkenlik, teknoloji kullanımı, eğitim vesaire. Bunlar çok deve dişi gibi sorunlarımız. Demokrasimiz ortadan kalkmış şimdi. Bir otokratik yönetim işte bunun büyümeyle ilişkisi de bir de kadim bir meselesi var. Kürt sorunu. Eğer Kürt sorununda demokratikleşmeyle içselleştirmeden bu Kürt sorununun kaynaklarının muazzam harcandığı bir şey. Mesele 100 yıl boyunca. Evet. Dolayısıyla bu meseleleri konuşurken bu iki hususu göz ardı edemezsiniz. Kürt sorunu ile demokratikleşme birbiriyle kapsar bir vaziyettedir. Bu sorunu çözmeden ekonomide bu sorunu çözmeden demokratikleşme gerçekleşmiyor. Onu gördük işte. Kürt sorunu ile demokratikleşme çok iç içe. Bununla büyüme kavramı çok iç içe. Kaynaklar buraya çok harcandı. Bir 100 yıl boyunca harcanan Türkiye'nin harcadığı kaynakları haddi hesabı yok. Bilmiyoruz bile. 1900'lerin başından itibaren Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bu sorunla iç içe yaşıyoruz. Şimdi bu sorun bir de üstelik kendi ülke sınırlarımızın dışına da çıkmış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'nin büyüme paradigması üzerinde konuşurken iklimle ilgili ve kadim sorunu Kürt sorunuyla ilişkilendirmeden analiz pek yeterli olmaz düşüncesindeyim. Ben son olarak Acemoğlu'na yani çok değerli katkılarda bulunan bir insan ve işte biliyorsunuz onun akademik hayatında 40 yaş altı Clark ödülü almıştı ve o da işte Nobel öncesi verilen ödüllerden biridir. Bu kurumsallaşma ve demokrasi büyüme arasındaki ilişkilerde gerçekten çok önemli katkıları var. Ama iklimle ve Kürt sorunuyla meseleyi bağlamanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Ama kitapta özellikle iklimle ilgili bir analiz olacağını düşünmüyorum en azından. Evet. Baron Acemoğlu ile ilgili anlatıyı burada keseyim isterseniz. Evet, burada bitirelim. Yani bu çok döne döne üzerinde konuşmamız gereken çok temel meseleleri içeren bir şey. Onun için de zaten bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Evet. Peki. Başka peki. Konulara vaktimiz yok. Yok. Çok teşekkür değilim. Ederiz. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor saat 9.40 hatta 41 ve dünyanın en önemli haberlerinden birini verdik zaten. Yani Hollanda'da yüksek mahkeme Urgenda adlı aktivist örgütün sürdürülebilir bir toplum için açtığı davada iki defa devletin reddetmesine rağmen sonunda insan haklarına aykırı olduğu ve Hollanda hükümetinin, bunda Hollanda'da devletin artık tamamen küresel iklim değişikliğini, küresel ısıtmayı önlemek için vatandaşlarının temel hakkı olan yaşama hakkını koruması için çalışması gerektiğine karar verdi. Tarihi bir karar ve bütün dünyayı da ilgilendirecek kararlardan biri başında geliyor hatta. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 8. maddelerine göre devletler vatandaşlarını iklim değişikliği tehlikesine karşı korumak yükümlülüğündeler. Müthiş ilginç bir karar oldu. Hayat hakkını, yaşama hakkını ve özel hayatın ve aile hayatının korunması hakkını garanti altına almış durumdalar. Halbuki önce Shell'i, yani Hollanda şirketi olan, petrol şirketi olan Shell aleyhine açmışlardı davayı. Friends of the Earth Hollanda tarafı. Fakat sonunda Shell, ben sorumlu tutulamam, zaten şirketin CEO'su olan kişi de benim başka seçeneğimiz yok. Çünkü tümüyle dünya istiyor, onun için de tamamen meşrudur üretmemiz demişti. Böyle devam ediyor. Ama öte yandan bu kararın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteren, şu anda Avustralya'daki durum yeterli zaten. Papağanlar bahçelere düşüyor yanarak, ölerek düşüyorlar bahçelere. O olağanüstü renkleriyle koki deniyor onlara. Ve mesela bir yerden 48, ya da 48.9 derece Celsius olduğu haberi de var ve bu dayanılamaz bir durumda. Öte yandan da Rusya'dan tek bir çocuk Maçikyan şey yapılıyordu. Fridays for Future'da tek başına greve gitmekte olan Arşak Mahikyan, kendi deyişiyle Mahikyan diye de okunuyor, Mahikyan da, o da Rusya'da herkesin geleceği için, geleceğini korumak için barışçı bir şekilde grev yapmaktan 6 gün cezaya çarptırıldı. Bu da Rusya'nın bir başka gerçeği olarak hayatımıza girmiş oluyor. Ama mücadele kesinlikle devam edecek. Mahikyan da zaten kendisi de bunun kendisini durdurmasının mümkün olmadığını söylemişler. Şimdi bir bunu da söyledik. Avustralyalı kıza yer kalmadı. Ona konuşacak ama faytonlarla ilgili mutlaka konuşum. Bir iki hatırlatma da yapayım. Bir saat sonra da bir toplantı yapılması şeyi var. Adalarda atların 3 gündür polis gözetiminde karantina adı altında ahırlara kapatılmış vaziyette ve ahırlara girip çıkan sahiplerinin de bazılarının ayak bileklerini şişmeye başladığını söylüyor. Karantina süresi 3 ay. Halbuki atlar bu şartlar altında 1 hafta 10 günü bile sağlıklı çıkaramayacaklar ve çok ciddi bir sorun olacağı da bildiriliyor. Bu Siren Edemen'in de bize göndermiş olduğu bilgiler. Mukaddes Orçun da destekçilerimizden, Emir Mahir Başdoğan'ın programcılarımızdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantılara dair bayağı fiilen bitmiş görünen fayton taşımacılığının sorunları ve atların iyiliği toplantıda çok daha az dile getirilmiş ve esas itibariyle Ekrem İmamoğlu makamında faytonun toptan yasaklanması gerektiğini savunan hayvanseverleri de ağırlıyormuş diye haberler var. Envai türden pervanenin bu yakıcı ateşe nasıl böyle tutuldukları bence bir muamma diye de at ve atçılık uzmanı Mahir Başdoğan da söylemiş. Bugün yani İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'nin adalarda ruam hastalığı tespit edilen fayton atlarının itlafı hakkında kamuoyuna duyurusu da var ve sağlıklı ve mutlu atların yaşamaya ve çalışmaya devam ettiği, faytonlu ulaşımın iyileştirilerek sürdüğü doğal ve kentsel sit alanı adalarımızın korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir, edecektir diyor. Teknik olarak attan insana da bulaşabilen bir hastalık olmasına rağmen uzun yıllar atla yoğun temas içinde yaşayan adalardaki insanlara sirayet etmiş tek bir vaka dahi yoktur diyorlar. Birçok haber çıktı. Bu devam edecek. Faytoncuları korumadan atları koruyamazsınız diye de yazan Melda Keskin'in de sözlerine yer verelim. Yani ciddi bir sorun olarak devam ediyor. Takip edeceğiz. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhabalar Ömer Hocam, merhaba. Can yok, bugün birlikte yapacağız. Oy birliğine birlikte tamam. Ulaşacağız. Zaten şey oluyor, münavebeli oldu galiba. Geçen hafta da sen yoktun, bugün Can yok falan. Haftaya Selahattin yok herhalde. bilmiyorum, henüz onu konuşmadık. Peki, haftaya ben yokum olayım. Olmaz. Olmaz. Peki. Şimdi tabii bir seneyi geride bırakmak üzereyiz. Bir şey kalmadı yılın bitmesine, 2019'un. Ve uluslararası karikatür ağları işte yılın karikatürlerini bir bir belirlemeye başladılar. Şöyle diyeceğim, bizim için gerçekten bir gurur vesilesi. Çünkü bu karikatürlerin, hani uluslararası karikatür ağları dedim ya, bu karikatürlerin büyük kısmını biz yıl içindeki programlarımızda anlatmışız. Evet. Bu da benim çok hoşuma gidiyor tabii. Fakat ne yazık ki 2019 yılının dünya genelinde diyorum karikatürcüler için pek de iyi bir yıl olduğu söylenemez. Başka konularda da tabii iyi bir yıl değildi ama karikatürcüler için hakikaten baskılar, tutuklanmalar, işten çıkarılmalar, işlerini yitiren çok sayıda karikatürist, Amerika'dan tut, işte dünyanın hemen her yerinde, her kıtada, çok sayıda ülkede bütün bunlar karikatürcülerin kabusu oldu. Evet. Biz de bunların pek çoğuna yıl içindeki programımızda yer verdik. Hepsini bir bir saymak istemiyorum, vakit yitirmeyelim. Onun yerine ben The Cartoon Movement diye bir internet oluşumu var. Onlar yılın en güzel ilk 10 karikatürünü seçmişler. O listeden iki tane karikatür anlatmak istiyorum. Bazıları daha önce biz anlattık zaten listedeki. Fakat iki karikatür çok ilginç geldi, atlamışız demek. Karikatür hareketi değil mi bunun adı? Yani Türkçesi. Evet, Cartoon Movement, karikatür hareketi. Evet, evet, çok internet oluşumu. Güzel. İlginç bir sitesi var Facebook'ta, Instagram'da, diğer sosyal ağlarda bulunabiliyor. Ulaşılabiliyor bu siteye. Anlatmak istediğim ilk karikatür aslında çok yakın zamanda, Eylül ayında hayatını yitiren bir Amerikalı kadın karikatürcü çizdi bunu. Mary Zins. Mary Zins öldüğünde 55 yaşındaydı ve mülteci sorunu başta olmak üzere hemen hemen tüm dünya sorunlarına eğilen çok değerli bir sanatçıydı. Yine karikatür meraklısı dostlarımız Mary Zins'in bu illüstrasyonlarını ve karikatürlerini hem Facebook'tan hem kendi web sitesinden de izleyebilirler. Çok güzel çizimleri var. bu The Cartoon Movement, yani karikatür hareketi oluşumunun yılın en anlamlı ilk 10 karikatürü arasına aldı. Mary Zins'in karikatüründe çıplak bir kadın yer alıyor. Ama yani göbek bölgesinden yukarısı görünüyor ve kesinlikle erotik değil bu çizim. Zaten göğüslerini de dirsekleriyle kapatmış, kollarını yukarı doğru kıvırmış, iki eliyle büyükçe bir anahtar kavruyor. Aslında bu anahtar kendi kilidinin anahtarı. Zira o kadının göbek deliğini dikkat edersen aslında büyük bir anahtar deliği şeklinde çizilmiş. Yani mesaj çok net. Melisius kadın hakları konusunda şöyle diyor: ben kadının kendi vücudumu kullanma hakkı ve kararı sadece bana aittir. Anahtarı diyor. Bendedir diyor yani. Evet, anahtarı bendedir. Ancak ben kullanabilirim diyor. Çok anlamlı buldum. Çok, zaten çok etkileyici de bir karikatür, evet, yani gerçekten. İlk 10 arasına da girmesi bu nedenle herhalde. Evet, şeyi de belirtmen çok önemli, çünkü hakikaten erotizmle falan hiç alakası yok. Tam tersine çok derinlikli ve çarpıcı yapıyor bunu. Evet. Mary Zins'e de buradan bir merhaba diyelim. Günaydın diyelim, evet. Evet. Yine The Cartoon Movement'ın ilk 10 karikatürü arasına aldığı bir Türk sanatçı var. O da bir gurur vesilesi tabii bizim için. Bursalı karikatürcü dostumuz Halit Kurtulmuş Aytoslu. O da dünya meselelerine çokça kafa yoruyor karikatürlerinde. Uluslararası yarışmalarda pek çok ödül kazanmış şimdiye kadar. Yeni kuşak karikatürcülerimizden. Halit'in ilk 10 karikatür arasına giren bu çalışması da çok kapsamlı bir çalışma. Şimdi bunu anlatmaya çalışalım. Karikatürde büyükçe bir yarışma alanı tasvir edilmiş. Yarışma alanının çevresinde de çok sayıda izleyici var, değil mi? Seyirciler var. Evet. Hatta seyircilerin bir bölümü coşkuyla alkışlıyorlar, tezahürat yapıyorlar falan. Bir bölümü de her nedense kendilerini korumaya çalışıyorlar. Önce yarışmacıları sayayım, sonra bunun ne yarışması olduğunu sonra söyleriz. Şimdi yarışmacılar soldan sağa Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ortada Kim Jong-un, evet, ortada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve en nihayet sağda da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Üçü de yüksekçe bir ahşap platformun üzerine çıkmışlar, birbirleriyle yarış halindeler. Onların arkalarında platformun altında herhalde onlar da yarışmaya katılmak için olsa gerek tırmanmaya çalışan bir takım kişiler var. Merdiven asılarak platforma çıkmaya çalışan kişiler görüyoruz. Arkadan görünüyorlar ama tahmin ediyorum şimdi başında kipası olduğuna göre herhalde o Netanyahu olmalı. Evet. Hemen yanında kareli ceketiyle duran bizim Cumhurbaşkanımız olabilir, Erdoğan olabilir. Daha sağda Suudi Arabistan Prensi Selman bin Abdülaziz, kralı daha doğrusu, Selman bin Abdülaziz El Suud'u görüyorum. Yanında da İran Cumhurbaşkanı Ruhani herhalde, değil mi? Evet, öyle anlaşılıyor. Evet, evet. Ve yarışma başlamış. Hakemler de saha içindeki yerlerini almışlar. Ellerindeki kırmızı ve beyaz küçük bayraklarla ölçüm yapıyorlar. Yarışmanın galibini herhalde belirleyecekler. Müsabakanın adını söyleyelim mi? Evet, lütfen. Peki. Bu bir silik yarışması. Evet. Platformun üzerindeki üç yarışmacı, yani Kim Jong-un, Donald Trump ve Vladimir Putin, onları da arkadan görüyoruz aslında. Yani hafif kafirleri görünüyor. Üçü de pantolonlarını sıyırmış platformun üzerinden sahaya doğru işiyorlar diyeceğiz. Evet, evet. Şeyde Donald Trump da o uzun kravatı da engel olmasın diye omuzundan aşağı arkaya atmış. Evet, evet. Yine de kısa çizmiş Halit kravatı. Bence daha aşağı sarkması gerekiyor. Yani neyse. Şimdi seçebildiğim kadarıyla ben yanlış da görevi olabilirim. Perspektif sorunu var çünkü. Tabii şey olunca, 2D olunca daha zor tabii ama Vladimir Putin sanki önde gibi önde geliyor. Gibi 100 metre, ben de öyle. Evet. 100 metreye kadar erişmiş ki bu bir dünya rekoru olabilir. Tabii bu yıl içinde çizilmiş bir karikatür. Burada bir eksik var bu karikatürde. Çok önemli bir eksik var. Boris Johnson'u göremiyor. Evet, Bolsonaro da yok. Bolsonaro da yok, evet. Onlar yetişecektir. Herhalde yılbaşına falan çizmiştir. Yani yılın ilk aylarında çizmiştir Halit, evet, bu karikatürü. Ama güzel bir karikatür, hoş bir karikatür. Gerçekten de ilk ona arasına girmeye, evet, Halit, kazanabilecek. Halit olsun. Evet. Şimdi bu The Cartoon Movement oluşumunun yöneticisi de Hollandalı. O da ünlü bir karikatürcü. Adı da Chad Royart. Karikatürlerini zaman zaman ben programda anlatmaya çalıştım. Geçtiğimiz yıl içinde. Royart'ın hiçbir karikatürü ilk 10 arasına girmemiş. Fakat bence bu sanatçının biraz tevazundan kaynaklanıyor. Çünkü hakikaten çok güçlü, çok sert karikatürleri var. Hepsi de çok anlamlı. Ben geçen seneki bir karikatürünü bari bizim ilk 6 arasına alalım dedim. Anlatmaya değer bir karikatür. Çok basit bir karikatür aslında. Çizimde 2 tane unsur var. 2 tane meta var. Bir koltuk ve bir elektrikli testere. Koltuk ahşap işlemeleri olan bordo, kadife kumaş döşeli şık bir sandalye aslında bu. Başkanlara, krallara layık bir sandalye gibi görünüyor. Rahat, konforlu herhalde. Elektriklinin testerenin markasını okuyabiliyor musun hemen? Global protests. Küresel protestolar. Evet. Evet, küresel protestolar. Şimdi esas ilginç tarafı, can alıcı noktası, testerenin dişleri. Çünkü bu keskin dişler aslında ellerinde pankartlar ve bayraklar taşıyan protestoculardan oluşuyor. Evet, şiddet kullanmayan, sivil itaatsizlik yapan protestoculardan, evet, sadece. Evet, evet, çok... Bu testleri, ya tabii bir çok metafor var bu karikatürde. Müthiş bir teşbih var. Bayrakların arasında Lübnan bayrağını, Çili bayrağını, ne bileyim Cezayir bayrağını falan seçebiliyorum. İran bayrağı da var. Testere çalıştıkça, dişliler döndükçe o güzelim koltuk da ortadan ikiye bölünüp parçalanıyor maalesef. Taht gidiyor. Evet. Enteresan bir karikatür. Bizim ülkemize dönecek olursak bizdeki koltuklar sapasağlam duruyor çok şükür. Öte yandan geçen hafta ve hatta bütün yıl boyunca en fazla dillendirdiğimiz konulardan biri de Kanal İstanbul projesi olmuştu. Bu konuda hafta içinde Beyiç Akım Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir karikatürü var. O da hoş bir karikatür. Beyiç Ak İstanbul Boğazı'nı da içine alan kuş bakışı güzel bir Trakya krokisi çizmiş. Çok net böyle. Kanal İstanbul bu Trakya Yarımadası'nı ortadan kesip İstanbul'un Avrupa yakasını da bir adaya dönüştürmüş. Zaten öyle olacak, değil, evet, mi? Zaten ya, proje o. Olacak. Proje o, evet. Proje, evet. Güzel bir proje. Acaba atlı arabalar mı gelecek bu yeni adada? Faytonlar, evet. Faytonlar, değil mi? Hı-hı. Neyse, bu adanın ortasında da bir yerlerde kalan bir çocuk nokta halinde görüyoruz onu. Babasına soruyor. Baba, İstanbul'un hangi yakasındayız? Avrupa mı, Asya mı? Babası ise herhalde gerçekçi biri olmalı ki oğluna o acı gerçeği tüm çıplaklığıyla bir kere de ifşa ediyor. Artık ikisinde de değiliz yavrum. Yani no man's land gibi bir yerden her. Evet. Evet. Bir diğer no man's land karikatürünü ise, yine yılın güzel karikatürlerinden bir tanesi bu. Fransa'da yaşayan İran asıllı çizer Kianuş Ramezani, Kianuş diye imza atıyor. O çizdi karikatür bu CRIN, yani Child Rights International Network, çocuk hakları sosyal ağ. Evet, uluslararası ağ. Orada yayınlandı bu. Karikatürde herkesin çok iyi bildiği Antoine de Saint-Exupéry'nin kahramanını kullanmış Kianuş. Küçük gezegeninde fanus içinde koruduğu o çiçeğinin başında bekleyen hepimizin bildiği Küçük Prens. Ancak bazı farklar var. Evet. Küçük Prens'in zaten kılık kıyafetine bakacak olursak hemen ipuçlarını veriyor. Genç bir kızın kıyafetleri. Ve yüzüne de bakıyoruz. Tanıdık bir sima tabii. Greta Thunberg'in o azarlayan suratı bu, yüzü bu. Bir elinde kürek var, diğerinde de bir çiçek sulama kabı. Sulak deniyor galiba, değil mi? Öyle bilmiyorum, evet. Yani çiçek sulama. Arzuz derdim küçükken ben. Sulak deniyormuş. Fanusun başında böyle nöbet tutuyor. Fanustaki çiçek çok ilginç. Aslında adını çok iyi bildiğimiz bir çiçek. Gezegenya diyorum ben buna. Evet, gezegenya. Evet, gezegenya çiçeği. Ya da daha görmeyen izleyicilerimiz için açıklayalım. Dünyayı koymuş dalının ucuna çizer Kianuş. Üç yaprağı. Dünya gezegenimizi. Evet. Evet, dört yaprağıyla dünya gezegenimizi fanus içinde koruyor. Korumaya çalışıyor. Kızgın bir yüz ifadesiyle Greta Thunberg. Kendi küçük gezegeninde. Evet. Allah kolaylık versin. Hepimize. Evet. Efendim, geçen hafta dünyadaki kafesteki karikatürcüler sayısına bir kişi daha eklendi. Hani hatırlayacaksınız, en son iki programdır Cezayirli karikatürcü Nim'den bahsediyorduk. Bir yıl hapse mahkum olmuştu Cezayir'de. Şimdi ise maalesef hapisteki karikatürcüler listesine bizden de biri katılmış oldu. Selahattin Demirtaş'tan söz ediyorum. Evet. Leman dergisi geçen haftadan itibaren Selahattin Demirtaş'ı çizer kadrosuna kattığını ve bundan böyle Leman için karikatürler çizeceğini açıklamış. Çok da güzel bir karikatürle başlamıştı zaten. Evet. İlk karikatürü geçen hafta Leman'da yayınlandı. Ben bu karikatürü senden izin almadan anlattık biz. Öyle mi? Evet. Eyvah. Elden gidiyor program. Neyse, merak edenler yine de dergiyi piyasada hala bulabilirler. Çarşamba çıkıyor yenisi. Yeni karikatürünü de merakla bekliyoruz. Fakat konu başkalarının dikkatini çekmiş olmalı ki karikatürcü M.K. Perker diken.com.tr internet gazetesinde yayınlanan karikatüründe bu duruma dikkat çekmiş. Şimdi karikatürde M.K. Perker'i çizim masasının başında çalışırken görüyoruz. Fakat bir anda önünde belirlen iki önemli ziyaretçi var. Çalışmasına ara verip başını kaldırıyor karikatürist. Karşısındakini görüyor. Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Ellerinde kalem ve fırçalarıyla. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet, evet. Kalem ve fırçaları dediğim gibi. Biz geldik diye. Güzel ya, herkes evet. Çizmeye başlarsa hoş olur. Evet, yani bence de öyle. 2020 hoş bir şekilde, güzel bir şekilde karşılamış oluruz ya. Trump'ın, Boris Johnson'ın, Bolsonaro'nun falan çizdiklerini düşünebiliyor musun? Süper olur. Evet. Peki, son karikatür yine çok anlamlı bir karikatür bence. Bildiğiniz gibi yarın Katolik dünyası 24 Aralık gecesi insanın doğumunu kutlayacak. Yani Noel gecesi. Noel kutlanacak. Genellikle de evlerde küçük çam fidanları veya yapay ağaçlar şimdi artık kuruluyor ve süsleniyor. Işıl ışıl da aydınlatılıyor bunlar. Ağaçların altına da hediye paketleri diziliyor. Gece de şömineden içeri veya kapıdan artık, bacadan bilmiyorum, pencereden Noel Baba giriyor ağacın altına veya şömineye asılan çorapların içine hediye paketleriyle dolduruyor. Sabah da evin çocukları uyanır uyanmaz hediye paketlerini açmaya koşuyorlar. İşte Hristiyan aleminin bu kutlamasını ben Japonya'da da gördüm. Budist Japonlar da aynı şekilde kutluyorlar. Çinliler hatta, Yahudiler, hatta Müslümanlar da böyle benzer kutlamalar yapıyorlar. Ama Noel'de değil de yılbaşı akşamı genellikle yapılıyor bu tarz kutlamalar. Evet. Şimdi Şapat'ın karikatüründe, Patrick Şapat çok güzel bir karikatür çizmiş. Bir Noel sabahında uyanan küçük bir kız görüyoruz. Şaşkınlıkla Noel ağacına bakıyor. Normalde çam ağacı olması lazım bunun. Babası da yanı başında. İkisi de yeni kalkmışlar. Desperli pijamaların içindeler. Kız şaşkınlıkla ağaca bakıyor. Babası da kıza açıklıyor. iki kelimeyle açıklıyor. İklim değişikliği diyor. Yani evet. Niye? Çünkü kızın şaşırması doğal. Üzerinde o süsler, etrafında çoraplar dizili olan ağaç bir çam ağacı değil. Bir kaktüs. Kaktüs. Suya evet, fazla ihtiyacı olmayan. İklim krizi etkilerinden. Suya fazla evet. ihtiyacı olmayan bir bitkiye asmış. Evet. Kesinlikle. Ben şu anda Fransa'nın bir kentindeyim ve tabii ki Noel şeyleri kuruluyor. Hediyelik eşya satılan yerler. Çok sayıda kaktüs gördüm böyle. Evet, kaktüs ve yapay ağaçlar, kurumuş dallar falan onlar kullanılıyor artık. Çam ağaçları yerine. Şapat. Evet, Patrick Şapat karikatürün altına bir de küçük not düşmüş. Onu da okumak istiyorum. Hayal kırıklığı yaratan COP25 iklim konferansı mutlu Noeller diler demiş karikatürün altında. Güzel demiş. Peki çok evet. çok ilginç hakikaten yılın karikatürleri. Ben oy birliğiyle seçtim. Oy birliğiyle çok demokratik oldu ya hocam. Burada öyle oluyor. Peki merak ve heyecanla bekliyorum. Kianuş Ramazani. Harika. Çocuk tamam, hakları uluslararası ağda. Evet. Kianuş'u kutluyoruz. Ben aynı zamanda yarın Noel'i kutlayacak Katolik dostlarımız ve dün akşamdan itibaren de Hanuka bayramını kutlayan Yahudi dostlarımızın da bayramlarını kutlamak aynen istiyorum. Aynen öyle, biz de öyle kutluyoruz. Bir de yarın Sivri'de Gezi davası ve özellikle Osman Kavala aynasında Türkiye'de hukuku savunmaya, hak savunucularının yanında bıkmadan, usanmadan saf tutmaya devam edeceğiz yazan Aydın Engin'e bir gönderme yapalım. Bugünkü 23 Aralık tarihli yazısında o aynada bakmasını bilen gözler Edirne'nin Mapus Damı'ndan dava ve hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'la birlikte volta atan Selahattin Demirtaş'ı da görür demiş ve yarın bize yine Silivri yolları görünüyor. Bu kez sanık kimliğimle değil basın kimliğimle duruşma salonunda yer alacağım diyor Aydın Engin. Yine düşüyoruz Silivri yollarına başlıklı yazısından birazını. Okuduk şey diye bitiyor yazı. Silivri'den Osman Kavala'yı alıp mı geleceğiz yoksası yarına kalsın. Bu yazı da burada bitsin demiş. Biz de programı bu noktada bitiriyoruz. Evet, umarım hayırlısı olur, uğurlu olur ve güzel başlarız 2020'ye. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programını. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikte bir ekip olarak bizi dinlediniz. Can Yoktu, Emre Gümşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın.